Heið greint í görðum, grös og heila fiskið nýtt. En þegar vetur að oss fer að sveia, veit ég enga verri sveit veraldar.